أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبليك سورة البرم نغي نيانال سوني يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيبل تي موسالكو نالول مبوك يي نيغي اندك يين تي كتاب التوحيد تاي نيي جيل بونتو باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله نيك فانويري لو بونت اك نينت تي كتاب التوحيد mune bokku na ci ngeum minal iman billahi bokku na ci gem yalla as-sabru ala aqdarillahi ngay muñ ndogal yalla yi mu nek buntu bo xamne warna jaral ab julit mu sonu ci lol ndax lele ci ñun ñu bari dañu feñal ngëm diko woné wayé lu bari ci ñun mbokk yi mënu no muñ ndogal yalla yi té ndogal yalla danaka ci dundu julit la and mo wër julit mo pek julit bi biram ak bitim ci ndogal yalla la julit di dund suba ngon ci lay xey ci lay yendu ci lay gontu ci lay fanan su fekke julit bobu mom dafa ne gem na yalla subhanahu wa ta'ala te mom meunta muñ li yalla di dogal ci mom kon nga bokk yi deug deug ngeumum gogu desna motax mu ne bokku na ci ngeum julit bi muñ li yalla di tek ci kawam budé ay jafé jafé budé ay métit budé ay nakar budé ay choono budé ay fébar budé ay jangoro budé ay tartar budé ay banex lu mu mëna doon mu yek né mom kat dafa am boromam bu tuddu Allah bur bobu mo koy testé moy xol fu ngeumum gi tollu motax mu wacce ci mom ndogal yoyu alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun bu len fok bu len wax ne bu len yaakar de ngeen di wax ne gem ngeen yalla rek yalla baye len nonu kon da fay yom sa yo taxawé ne gem na yalla muy deug ci yow sa yo taxawé né dama jëm ci yalla ci sama borom yégal né kérok la natt yi tambalé jëm ci yow parce que yalla day xol ndax li nga wax deug la ci yow wala dét qala al imam ahmad rahimahullah zakara allah as-sabr fi 90 mawdi'an min kitabi zakara allah الصبر في 90 موضعا من كتابه امنا سيرن بو تودو امام احمد رحمه الله كين لا سي بوروم نينتي غير يي موم سيرن بي يالنا نكو يالا ييرمال فايال نكو دا فا واخ ني سونو بوروم سبحانه وتعالى واخنا جوروم نين فكي برب ci alquranul karim sunu borom waxna fa muñ jurom ñeen fukki yoon mana jurom ñeen fukki barab ci alquranul karim yalla subhanahu wa ta'ala waxna fa nit ñi miru muñ kon lol du ndaw lol du lu ndaw ku tol ne sunu borom di wax di waxat di bamt ba mu nek jurom ñeen fukki yoon ci téeram bi di alquran yalla diñ fo wax mbirum muñ ah kon mbok yi lol war nañu yegne dulu ndaw kon julit dafa wara muñ lan moy muñ ma huwa sabr habsun nafs ala ma takrah muñ moy nga poñe bakkan bi ba li mu bañ mu nanguko poñe bakkan bi teyeko ba bakkan bi li mu baña def li mu baña nangu mu nanguko mu def ko lolou moy muñ mais fi loy deg sama muñu kay dafa jeex kon muño won motax sunu borom day tag ñi nga xamne dañu muñ continuer ci ñi nga xamne dañu poñe sen bakkan def loko limu bañ sunu borom neena lolou nak kenn duñ ko am ma yulqaha illa allazina sabaru lolou kenn du ko meuna def lulul muñ kat yi ma yulqaha illa zu hazzin azim yalla neena ñu lolou kenn du ko am lulul borom cër yi reey ci yalla amna ño xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf leena jaglel ay martaba ay daraja ay place ñoñu dong ñoy ñoy muñ kat yi nak ñoy ñoy febar doko sentir ñoy ñoy xif ken duko yek ñoy mar ken duko yek ño am ay tar ay nat nat yo xamantene bu yaccion ci montagne montagne yi exploser ñu romu la ndaysan ñu ngi sang sol seen yere nga yaakar ni ay millionnaire lañ lutax est ce xam nañu amna borom bu len di tester borom bu len di nat te ñom rus nañu jambat seeni aajo kenen ku dul seen borom bobu ñew na ci hadith fi sahih yenante bi alayhi salatu wassalam ne as-sabru diya muñ leer la hadith bobu imam ahmad mon ko netali rawahu ahmad wa muslim min hadith abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu wa arda sahaba bu tuddu abu musa abi malik al-ash'ari netalina nena yonent bi alayhi salatu wassalam nena muñ leer la waaw muñ leer la muñ ku ci nek rek ci leer ngay dund do dund ci lendem ndax kan mo lo muñ lo yalla li tax nga muñ moy yalla kon yalla momu muñ lo la dula bayyi ci lendem daf lay natou rek ay fan la yu neew lolo tax ndaysan fan yu neew yoy mu la nat wer yoy mu lay nat at bobu mu la nat xin la wula tim xin nak bu timé ay nit bu nekké ci asaman tim ay nit limu woor moy ñaar rek mo fi nek mu taw mamu ngelaw sey su la xin timé nak nga salit ci day taw wala tawut kon day fekk ne yow gëmo won motax ab julit da fay gëm dogalu yalla benen hadith al imam bukhari ak muslim netali ñuko ci seeni téré hadith bi marfu' dañ ko yëkëti ci yonent bi alayhi salatu wassalam sa yo déggé marfu' moy wax ji ci yonent bi la yim egg na ci yonent bi ko wax so déggé mawquf moy dañ ko sëssel ci sahaba bi mune ma utiya ahad ata khayran wa awsa min as-sabr Allahu akbar sunu yonent bi yalla yoni ci ñun neena yalla joxul kenn ma utiya ahad ata yalla mayul kenn dara yalla joxul kenn lu gën lu gëna yaatu muñ kon loy deg ci lolu yalla lum la mëna jox lu mu mëna reuy so mënul muñ yow amo dara bu yebo nga mëna julli bu yebo nga mëna wor bu yebo nga mëna aji bu yebo nga mëna saraxé bu yebo nga mëna nafila bu yebo so mënta muñ amo dara bal sax deug deug da nga fekk mbir yoyu ñikoy def deug ay muñ kat lañ parce que bala nga nek julli kat deug nga yewu fajar di julli ci waxtu wa respecté julli ci waxtu yi diko def num maté bala ngay nek wor ka deug deug nga nek muñ bala ngay meuna aji mak deug di jaamu yalla nga nek muñ kat bala ngay meuna saraxi deug deug deug affaire bi genn sa poste di dem nga meuna muñ motax yonent neena joxuñu kenn lo xamantene ab joxla ma utiya ahadun ata khairan wa awsa min as-sabr hadith bobu hadithu abi sa'id la radiyallahu anhu arda abu sa'id neena yonent bi alayhi salatu wa salam neena joxuñu kenn ci aduna lu gëna yaatu lu gëna bax muñ kon lepp lu julit am ci kaw suuf su fekke amu muñ xolatal sa bop su fekke mëno muñ mëno dekkou nattu yi yi yalla di tek sa kaw mëno ko dekkou mën na nek njabot mën na nek soxna mën na nek liggey kay mën na nek dekkndo mën na nek febar mën na nek ñak mën na nek su fekke yoyu mëno ci muñ dara su la dara ne teur rek ñepp yek ko kon yow yegal ne yalla xagnal lu bare bare bare bare bare ci ay mir yo xamne ay xewelam la yi mu jox doomu adama yi te lolou li ci gëna reuy moy muñ qala umar wajadna khayra aishina bis sabri rawahu al bukhari hadith bobu muallaq la umar ne fek nañ yonent bi alayhi salatu wassalam nenu amul lu gëna reuy lu nu am wajadna khayra aishina ñun de fek nañ ci sunu dundu li ci gëna reuy di tiyaba di xewal moy muñ allah ata yenen tibbi alayhi salatu wassalam ben bis jakarlo nak sahaba yi laaj len ben laaj ne len am mu'minuna antum ndax yeen ñi gëm ngeen yalla am mu'minuna antum ndax gëm ngeen buntu bi ñi jang moy lan min al iman billah as-sabr yenen tibbi na sahaba yi ndax gëm ngeen yalla am mu'minuna antum ndax gëm ngeen deug deug Omar jog taxaw ne ko naam gëm nañu yalla deug deug gëm yenent bi ne Omar fama alamatu imanikum luy wone ne yeen ñi gëm ngeen yalla deug deug Omar ne ko ya rasulullah narda bil qada yow mi yenent bi yalla yoni narda bil qada ñun de lu yalla dogal suñu kaw nangu nan ko narda bil qada mu ne ko ndax jeexna mu ne ko dedet nasbiru alal bala nat bu yalla tek sunu kaw ñu muñ ko mu ne ko ndax jeexna mu ne ko dedet lu ci dess mu ne ko wa nashkuru fir raha su nexe nu sante yalla kon ñet yi su fekke ab julit munu ko rek gemagul yalla su fekke li yalla dogal sa kaw munoko nangu parce que dafa bok ci sa dundu al imanu bil qadr khairihi wa sharrihi dafa bok ci sa dundu yalla daf lay nat su fekke bu la yalla natto munoko muñ yow gamo dafa bok ci sa dundu yalla daf lay tek ay mbir munoko nangu gamo nangu li yalla dogal sa kaw yow gamo go yalla waye su fekke bu la yalla natto do muñ wa nasbiru alal bala bu yalla tege sa kaw bala amna ño xamne fim nek ni bu ñu ñaké salit lan mo waral agression bu metti wi ha ñak lu waral ciacci gi ñak lu waral wayan gu bari gi ñak lu waral jambat gi ñak du tax du muñ ana sab aina sabr ana muñ tax duñu muñ lu tax duñu muñ takko ak suñu borom diko talal suñu loxo di sujud diko ñaan di waji doon wax man duma ñaan kenn duma wo kenn duma laqatu ci kenn duma seeti kenn ma dama xamna sama borom mu ngi fi sumay ñaan mom lay ñaan sumay wo mom lay wo sumay laqatu ci mom lay wo mom lay laqatu lutax sama borom di fi nek may wo kenen lutax lol nak tolu way la lolou place la lila fa yobbu nak moy jema xex ak sa bakkan jema sel jema def jaamu yalla yi ba nga xamne yalla rek mo fi nek nga am kulite ci mom nga jox ko sa bop ben borom xam xam neena nit ñi dañuy yegg avion avion bi def 300 personnes ñi nek ci kaw jawu ci avion bi amul fumu la ngamu amul loxo yu koy tey capitaine bi rek moko yoré diko dawal ñepp seen xel tranquille ci bir boeing bi ñepp seen xel dal ñi ngi nan café ñi ngi sétan télé ñi ngi lire journaux ñi ngi nelaw ñi ngi lire roman ñen ñi sax bu fekke ben couple la bu and ñu ngi tagante ay bop di wax wax yu sedd ndank ci souf ku nek mu ngi am confiance sa xel ak dal te bu yeen bang ci jawu ci ñepp seen xel dal na mu ne ñun ci aduna bi ñu ngi ci loxo yalla te wolu wuñu wala ci aduna bi dund gi ni dund ñun ñepp ñu ngi ci loxo yalla wolu wuñu ñu ngi ci kaw boyeen bi ñu am koolu te parce que ben way mo koy dawal ñu ngi ci bit bato bi ñu am koolu parce que ben way mo koy dawal ñu ngi ci auto bi ñu am koolu te parce que ben way mo koy dawal ñu ngi ci dundu aduna ñu ngi ci loxo yalla wolu wuñu li moy sunu problème amuñ ci yalla confiance lol tukul wori nan alla na waye warde nga lobo kono wowa dum ajinde ñey tukul fi hal pularen be bimbi hal pularen be ngala imane be ngala lima na galbe be nganda lima na gal mu men cellani be nganda alla bimbi alla ina waye warde nga lobo kono wowa dum ajinde ndaysan fofu mom mbokki mbokk khalifa yi dañu daan ñu ne yalla mën na ray geleem mais mënu ko jaxanal mais mën na ko ray lan mo tax ñoom ñu xalaté nonu du da am nga geleem nu mel boss bi nu mel ak yaram bi ñu ne yalla d'accord nañ yalla mën na ko ray mu teud mais mu jaxanal ko ni do mënul nek waaw mais ki ray dara kay bam deug da nga jaxanal ko du jafé wala waaw ya ko ray mbir mi ni mu amé doole ni mu guddé ni mu ndiolé nga teudrok bu mën ta jog kon kay wax deug yalla bu leen won jaxanal ko nga jaxanal ko deug yalla nit sax mën na ray geleen jaxanal ko nit waxuma la nak geleel waxuma la nak yalla kon lolou du waxu nit lol mom du waxu nit alla na waye war de ngelo ko no waadu ma jinde du mana hala kale ngot ko alla ajini ko buri ngelo ba saka non ngelo ba wajadna khayra aishina bis sabr omar ne ñun day fekk na dundu gi gëna neex ci sunu dundu moy muñ ndessa nek muñ dundu bu neex la waye ci kan lay neex moy kiko mën kiko tam kiko xam gis nga jambat bu metti ak waxtu lan lay indi ci nit ñi nga xamne ya nga leen di jambat lu muy indi yawel xébati ñakal la fayda ñakal la solo da nga febar da nga ñak da nga xif fi nek ni bo gadd won sa bol rek kër gu ne nga duggu may leen mama lek ñu jox la suba nga ñëwaat ñu jox la ginaa suba nga ñëwaat ñu jox la ginaa suba nga ñëwaat ginaawaat suba lu ñu wax saway gis nga yow nak gis ñu wala pourtant yow amu da nga wara ñëw ci nit ñi waye gis nga ñoom duñ ko gisee nonu mo da way kat bané dessa doomu adama bokay ñaan dalay méré ha yalla boko ñaanul mu méré la wallahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu yalla soko baye ñaan dalay mere doomu adama bokay ñaan bisfu nek dalay du bende yalla boko ñaanul mu merala doomu adama bis bu nek bokay ñaan merala kon du ben allah in tarakta su'alahu yaghdabu yalla boko baye ñaan mu merala lol sax la wax ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum su ngeen ma dul won ñaan duma len faale te yalla neena ñi ngand ngandlu ba duñ ma ñaan safara la len jome nal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kon mbok yi no nga ci tomb bu am njeriñ tomb bu doy war tomb bu jara jangat bu jara nafarat bu jara deglu bu xamne tamit do ma dama bu ko dundé aduna mak alakhiram day bax qala ali radiyallahu anhu wardahu inna sabra min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad summa rafa'a sawtahu fa qala ala innahu la imana liman la sabra la hadis bobu mbok yi mu ngi ci fi sarh usul al-iqtiqad ahlus sunnah imam ali ne inna as-sabra min al-iman muñ kat ci ngam yalla la bok mune bu ngeen bugge xam muñ ban position la taxawé mune bi manzilati ar-ra's min al-jasad mune bu ngeen bugge xam muñ nan la taxawé ci martaba ci diiné moy bop rek ci yaram bop ha nit bu amul tank mën na dox wala wala ha nit bu amul tank mën na dox dina dund bu amul tank mën na dund mën na dund okay nit bu amul loxo mën na dund okay nit bu amul nop mën na dund nop ha nit bu amul bon mën na dund nit bu mënul wax mën na dund ha nit bu amul bop nak ha mën na dund non la muñ mel ci ngam yalla muñ ci ngam yalla mo ngi melne bop kon su fi muñ joge lu fi dess dund amatu fa ngëm yalla nekatu fa ko xamne da nga ne man damay jaamu yalla dama gëm yalla te munuma muñ ngëm yalla nekul ci yow du dëkk fo gis jaamu ko ci yalla da fay mëna muñ parce que jaamu yalla bala ngoy def bu nga muñ bala ngay wor fa nga mëna muñ xif bala ngay julli fa nga mëna muñ bala ngay aji fa nga mëna muñ bala ngay saraxé fa nga jaamu yalla yépp balang koy def fa nga meuna muñ motax mune al iman min as sabr bi manzilati ar-ra's min al jasad mune summa rafa'a sawtahu mom da ko don wax apre mu yuxu ci kaw mune dama ne ala innahu la imana liman la sabra la ma ngi len di yeugal ne kep ko xamne muno muñ amo ngam yalla ala dama ne innahu la imana liman la sabra la ma ngi len di yegal ni kep ko xamne muno muñ amo ngam yalla sayyidina ali mom li moy gis gisam ci muñ li la omar wax omar waxna imam ali waxnanu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waxnanu ana lan moy muñ mbokk julit yi mune wastiqaquhu min as-sabr iza habasa wa muni'a aw mana'a was-sabr habsun nafs min al-jaz'i wa habsul lisani an at-tashki wa at-tasakhuti wal jawarihi an al-latmi al-khudud wa saqqi al-juyub wa nahwihima zakara ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim nena bimni firi lan moy muñ mune man sabara kep ko xamne da nga muñ wala min as-sabri bok na ci muñ iza habasa moy bo teye sa bop wa mana'a nga tere ko habs moy yew takku ba deugar kecc moy habs tere sa bop wa mana'a nga xagn bakkan bi lim waron def mune was-sabru muñ habsun nafs moy pogné bakkan bi anil jaz'i ci jafé jafé yek yuxu yek da nga waron yuxu nga téyé sa bop da nga waron tit nga téyé sa bop rek la da nga waron salit nga téyé sa bop lol moy al jazz wa habsul lisan mune nga pogné lamiñ bi ani tashkiti jambat a o li lamiñ bi fu mu dem rek ne nangam dede téyé lamiñ bi wa tasakhuti ak mer fo dem rek guux say lekh commencé nangam dedet wa tasakhuti moy lolou nga téyé lamiñ bi est ce que lolou rek la mune wal jawarihi ak ciir yi nga téyé ciir yi da nga musiba dala dal misal da nga délé mune nga téyé ciir yi ani latmil khudu ci pes da ngay gis fim nek ni ku délé di pes bopam di gajj bopam dag ciaki ha di mbeuk miri di yuxu neena lolou day du diiné ku muñ da fay téy ay ciirem ba du pes bopam du pes yaramam du pes ay lexam wa saqil juyub du xoti ay posam wa nahwihima ak yenen yu mel non desan musna fekke ben dej ben keur go xamne dañu jek jek rek ñu yuxu dan ne burum keur gi gañu na ñun ñep ñu daw dugg ci bir keur gi ñu fekk nit ñi di beureungu ki ci gënon neysaan beureungu nak di yuxu yuxu metti ab xale bu jigen la gaay daw jëm ci mom naan ko gëmal yalla mu ne gëmuma yalla gëmuma ma tay di yuxu di beureungu ay deg na sangé goor gi bo yobu ko ma ñëwaat ñu ne ko legi nak ñu xol ko mu noppi ñu ne ko wa sa ndaw soxna ci ah noppi nga neke neke di nga noppi gaay na bay len ko rek dafa do xamul rek dafa xamul tim ko ne ko ndop di nga nopi ndek ma yaakar na ne do nopi de continuer way ndaysan yenen tibbi alayhi salatu wassalam fek na ben jigen di sul domam ñi sul domam ndaw si di yuxu di def li ni wax di gajj kanamam di taskalam di yuxu di saneku yenen tibbi ñew ba ci mom ne ko soxna si te nga muñ mu ne ko muñuma lima dal dala dalul yonenti bi da dem gay ne ko xam nga ki don wax ak yow mune dedet ñu ne ko koku day moy rasulullah mu daw bu ko dawi ñoo bëgga wax yonenti bi ne ko dedet as-sabru inda sadmatil ula c'est trop tard muñ moy bamu la mbir mi dalé instant yi mom da ngay réparer te dem na mbir mi dem na passé na motax sula yalla nato ul salit wala fi dañuy wone bu robinet bi teje nga nan putit bu robinet teje noy la da ngay rus ñu na robinet bi dañ na rek nga ñow ne fek kuy foot rek nga ne ko may ma nan ci tankal la ci ñaari pon nga nan ba bari ñu na robinet bi ubbi na de na de kon nit day tey nit day dal nit day and ak sago nit day muñ day am patience muñ gis nga bu wer yalla daf ñuy jangal lepp ci jaamu yalla pour ñu mëna muñ xolal koor bu ñu wé yalla ne la bu lek ñaata waxtu ñaata waxtu ñu ne la bu lek nga tok rek wa di muñ du nga ci bir neeg bi kenn nekk du nga ci waañ bi ubi nga frigo bi gis nga affaire yépp ngi ni wa nga xol ko mu xol la ben say sax lek bi ne la xana xifo nga ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim da daj genna gis nga yaangi jiem mais sunu problème moy nonu ñuy muñé ci koor ci yaamu yalla muñ ci téré sax bëdi bëdi fi neeg ni amna ño xamne buñu woré duñu sétane télé ndax dañ nan doy gis jigen bu def yaram neen wala yenn film yi boko sétane dañ ci gis lo xamne waro ko gis nangam ak nangam kon duma ko sétane ci mbéd bi tamit xalam jigen bu la romb sax nga gis nga yow ku bon nga da bëgg ya ko koor nit ñi nangam nangam do xol fulé wa gis nga yaangi xex mais problème bi moy ndaysan su koor gi jexé rek gaay way boy yow do jaar fi yow ñu wax tu pourtant demb yaangi doon wax Allahu billahi minash shaitanir rajim ay boy yow tay wari nañ nak gis nga tay wari nañ de ayna allah ana yalla kor yalla dem na kor ba kor la fi nek yalla nu yalla tek ci deug yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu sori mu wërsegal ñu ñu dund ko yalla nu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mune kon moy muñ ci pes lex yi ak di xoti posi ak yenen yu mel nonu loolu ibnu al-qayyim wax mune wa alam anna as-sabra salasatu aqsam yam yalla yi mune na ngeen yegg ne muñ ñetti façon la sabrun ala ma amara Allah muñ li yalla diglé wa sabrun amma naha anhu muñ li yalla téré wa sabrun ala qadrihi ala qadrihi ala qadrihi du lol dé min al masaib ala ma qaddarahu Allah min al masaib sahih lol la muñ ñetti façon la sabrun ma amara Allah bihi ala ma amara Allah bi muñ li yalla santane lolou moy lan lan la yalla santane moy julli koor yi aji makka yi nangam nangam yi yo yalla dako santane kon pour nga def ko fo nga muñ wa sabrun amana Allah dafa am lo xamne yalla daf ko tere pour nga bayiko aussi fo nga muñ xolal tay rek xol lu haram xolé aka neex mi xey rek tok sa keur sa mundu keur wala sa place ku la romb rek nga nek ci mom xol sa xol bi day dundu parce que ya nga dundal sa xol waaw xale bu jigeen bu romb parce que kenn solo ba waye da ngay yek ni li yalla da ko tare nga bañ ko xol jël alali jambur jël lo mom han xolal tay lol ni mu beure ci dekk be yeen say sax nit wax ak yow wacc fatte wéccé man ko saway mu ne nga ne ko li ya ko mom ah waye sa ay tax jëlugo dama ko mom bu koy jël gis nga nit ñi sax problème lañ am légui bo amé ak ñom ben xaaliss bu ndaw nga ragal yalla delo leen dañ nan ah sa way yow ku mel na yow jafé na dé la ilaha illallah xol lool légui kim tan la wala ku fatte dara ci auto nga gis borom taxi bi dem ba radio né man dafa am ben way bu fatte ben sac ay 2 millions ni ni mais soy ki dotul tek ki dafa dof dotul tek ki alalu jambour nga jël ko nga ni doto tek alalu jambour xana xamo boko lekke fi bo duggé bamél xam wallahi ku lek deureumu jambour ba nga duggu bamél motax do ma damay jar naño jangalat jar na no waxalat gis nga dekk bi war nañu wax ak nit ñi nabi alayhi salatu wassalam neena man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu 43 yawman kep ku lek ben tib dank ciep bo dank lek ko fek dafa haram yonent bi neena 40 jours bo julle yalla duko nang kullu malin nabata ala haramin fannar awla bi bep alal bo xamne ciosan bi dafa haram alal joji safara mo ci yeyi nit du lek lu haram lu haram bu nekké ci sa biir bi ni cin di baxé ba dernière degré non la jahannama di baxé sa biir yowmal qiyamati lol do ma dama mënu ko dir ko xolal ki nga tiriyané nga lek alalam boy lek na ci waji 500 dé 500 francs nga ci lek amna ci mom 2000 dé amna ci mom ben 5000 di amna ci mom ben sagaru 50000 aji dor na ko amna ci mom ben 1 million brik la ko dor quelques jours ñaari wer ñett wer ana xaliss ba jeexna nga dem yowmal qiyam nak yeen ñaar ngeen dajé yalla ne la ki nga jëlon million ene waw ene yalla ne fay ko ngani ko ah man amul mako fay de amuma khalis amu fi len luma indale yalla muna jox ko say tiyaba yi jël sa tiyaba yi diko jox waji koku pare keneen ñew ne la man tamit yoralon nga ma yalla ne la jox ko koku pare keneen ñew yalla ne la jox ko tiyaba yi jeex keneen ñew taxaw ne yalla ki waji yoral na ma manit de yalla mune jox ko nga ni amul luma ko jox yalla mune wajjo ju tibal sa bakkar satil ko gis nga koku tibbi ci bakkar am sol la kenen ñew ñu sol la kenen ñew ma ñe nga yaral dañuy jël ñi nga munta fay dañ lay jox fo jëm ha fo jëm mota yandi bi ne xam ngeen ku perte ata'rifuna man humul muflis xam ngeen ku perte sahabay ne ko waaw waaw al muflisu fina ku perte ci ñun moy ku don jaay jaay jaay jaay daadi daanu amatul dara yandi bi ne dedet ku pertul de ndax suñ ko dimbali waté mu jog ku perte moy ku julli ba son wor ba son az ajimak sarax waye nak da jël alalu ki da togn ki da saga ke da dur ki yowmal qiyam mu ñew ñoo ñep taxaw yalla ne ko fayal ñi ñep tiyaba yim defoon yep ñu seddelé ko gaay mu jéxal ñu jël bakkar yi ñeneen ñi seuf ko yoonte bi neena ki mo perte kon loolu nañ ko moy tandik kon muñ moy ila yalla sante nga def ko lila yalla téré nga bayyi wasabru ala ma qaddarahu Allah min al masaib nga muñ aussi jafé jafé yek natou yek febar yek jang jangoro yalla tek sa kaw nga muñ ko ñetti moy muñ muñ li yalla diglé muñ li yalla téré muñ jafé jafé yek jangoro yek natou yi bokk yi yalla ñu yalla dimbali ñu muñ ko def li moy sunu dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh